Fatma. Kwamba yaliyozunguka kichwa ni masikio. Mwanamke mwenye haya anahifadhi masikio yake, kwa sababu haya ni kuhifadhi kichwa na yaliyozunguka kichwa. Cha kwanza kilichozunguka kichwa ni mdomo. Ulinde mdomo wako, haya inaonekana mdomoni. Unapojistiri unaustiri mdomo wako. Allah amekuruzuku kujistiri mwili, stiri na mdomo. Sio nakuwa na stara ya hijabu alafu nakuwa uchi katika mdomo wako. Lakini pia kichwa kimezungukwa na masikio. Masikio yako Waislamu, masikio yako, hifadhi masikio yako. Sio kila umbea wasikiliza, una mengi ya kusikiliza ya kheri, lakini wewe kila kitu masikio. Masikio yamekalia kama ungo, una nasa tu, unatafuta chaneli ziko wapi. Umesikia tumeongea utoki, hebu sikilizeni jamani, leo pia napigwa. Umepita kwenye nyumba ya mtu unasikia makelele huko, huyo kila siku kupigwa, hebu sikilizeni. Yaani alhasa mambo mengine ya kuhusu. Lakini katika aliyozunguka kichwa, macho, hifadhi macho yako. Yalinde macho yako. Hii ni haya, mwenye aibu analinda, anahifadhi masikio yake, anahifadhi mdomo, anahifadhi macho. Kisha akasema Mtume صلى الله عليه وسلم, wa ayahfadha al-batn wa ma hawa, aihifadhi tumbo na yaliyozunguka tumbo. Wanasema al-ilm, yaliyozunguka tumbo ni kutoingiza tumboni kwake kitu cha haramu. Tumboni mwako pasiingie vyakula vya haramu. Sasa vyakula vya haramu vinafanya haya itoke, unakuwa una aibu. Lakini pia kuhifadhi tupu zako, mtu asitumie tupu yake mahala pasipostahili. Lakini akumbuke kwamba kuna siku atakufa na mwili wake utauza. Huyo ndio mtu mwenye haya. Sasa ndio hapa akasema, faya ukti unwanu al-ifaf al-haya, ewe dada yangu, nembo na alama ya hifadhi ya mtu aliyejihifadhi ni haya. Kisha akasema shurutul hijabi shar'iyya, sikilizeni masharti ya hijabu ya kisheria. Allahu akbar, sharti za hijabu ya kisheria. Sio kila aliyevaa hijabu kavaa hijabu, naweza kuwa amevaa hijabu javaa. Ndio wale Mtume aliwasema sallallahu alaihi wasallam, kasiyatun ariyat, rudieni, kasiyatun. Aiywa, mtu amevaa lakini yuko uchi. Kasiyatun ariyatun, katika wanawake watakoingia motoni ni wanawake wamevaa ila wako uchi. Sasa vazi la Kiislamu linakuwa na masharti, kama hayajatimia haya bado halijawa vazi la Kiislamu, na lazima yote yapatikane kwenye vazi hilo. Vazi la Kiislamu la mwanamke, alhijabu shar'i, hijabu ya kisheria, kama qala alulama, kama walivyosema wanachuoni, yajibu an tatawaffara fihi, ni lazima zipatikane ndani ya hijabu hiyo thamaniyatu shurut, masharti nane. Wahia nayo ni kama ifuatavyo. Sharti nane zikipatikana, wewe umevaa hijabu. Sasa kila mmoja atajitoa mmoja mmoja, kwamba usiangalie mwenzako. Maana tukitaja kwamba jamii yangu hayupo, mama fulani hayupo, atakoma, wewe jitazame mwenyewe, yapi humo. Kama ukikuta yote iko vizuri, alhamdulillah. Sharti la kwanza hapa bado tunajitoa, ayakuna satiran lijami'i jasadi, jilbabu ya Kiislamu iwe imefunika mwili mzima. Mwili sasa unaangalia, kama kidole kiko nje bado hujavaa hijabu, kama mguu uko nje bado hijabu haijakaa vizuri. Simenelewa Uislamu. Kama uso uko nje bado hujavaa hijabu. Maana kuna wengine wajaji wajanja. Nikabu si wajibu. Sheikh Albani. Nikabu ni wajibu kwa maneno ya maulama na kwa dalili zenye nguvu. Acheni na maneno ya wanaharakati mahizbi. Sheikh Albani alikosea katika hili na hoja ziko wazi, hata kama ana nguvu za hoja lakini hoja ziko wazi. Na haya masharti ameyasema yeye mwenyewe Sheikh Albani katika kitabu chake Hijabul Mar'ati al-Muslima. Nguo iwe mistiri mwili mzima wa Islam. Wengine wakili wanawadanganya kwamba illa alwajhu wal kafa, isipokuwa uso na viganja viwili. Hivi hamna, vyote ni uchi. Vyote uchi. Hakuna kuvitoa hivyo, hakuna kauli inayokuja hivyo. Na ndio maana Hanabila anasema kwamba mwanamke anaruhusiwa kufunua uso wake akiwa na swali peke yake chumbani kwake. Hapo anaruhusiwa ajistiri mwili mzima isipokuwa uso tu, lakini akiwa mbele ya wanaume avae na nikabu. Wanakuja wajinga wanawadanganya kwambia ukivaa nikabu uso haugusi chini, na uso unatakiwa uguse chini, si ndio hivyo? Au ndio mara hiyo hoja sio wanaitoa kwamba uso uguse chini, jingo saba liguse. Mwambie wewe tulia, acha ujanja kwenye dini, toka utoje. Viungo vilivyowasema viguse chini ni vingapi? Saba, sio? Katika viungo hivyo saba ni magoti mawili, sio? Sasa muulize, je, tukitaka kuswali hata magoti tufunue? Ambe usifunue magoti. Sasa kwa nini ananiambia nivue nikabu? Wewe mjinga nini? Khalas. Huyo mjanja. Masahaba walikuwa wanatanika. Kwa hiyo unaposema uso haugusi chini, hata haya mazulia yatuyatoe. Ni wajanja fulani, hawana hoja isipokuwa wanataka tushubwa ambazo hazina maana. Lazima mwanamke astiri mwili wake. Tena Mashafii wakasema ukivirisha mguu swala hauna. Allah tunusuru. Kwa hiyo lazima mwili wako umestiri, hijabu ya kisheria. Sasa nini, natembea mikono iko hivi, mama fulani, sijui mikono hapo hujaivaa hijabu, umeipunguza. Umevaa lakini umesurusu. Kuna wengine wanafanyaga kusudi. Simenielewa Islam. Amenunuliwa mabangili yake huko ndo yameingia, ametoka Nairobi. Sasa anatafuta njia watu wayaone. Wata yaonaje? Hii jamani. Watu watachechi. Jamani na nini? Sasa mabangili na yenyewe ya mazito, yanabana. Kumbe anataka watu wayaone. Ana cheni zake za dhahabu. Amezivaa, mume wake kaafiga madini yake huko amemletea. Sasa nataka wanadarasa waone, angalau waseme mashaallah. Hii jamani joto. Itabidi yani fei nini? Ngoja tuweke. Si tuko wanawake peke yetu. Anavua ili wanawake zake waone. Yani alhasil na mambo ya ajabu ni akina mama. Allah tunakusamehe. Haya, anasema ijabu iwe mstiri mwili mzima. Mwili mzima ikustiri. Sasa hapa mtajitoa wenyewe kwamba jamani kila mmoja hapa fumbe. Baadhi wanachoona akasema yani huko nyuma nikabu za kutoboa macho hazikuwepo. Huko nyuma yani ilikuwa nafahamika hapakuwa na nikabu za kutoboa macho. Na ndio maana mpaka leo Yemen kuna baadhi ya sehemu na Saudia hizo zipo nikabu za kutoboa macho hazipo. Kwa sababu kuna riwaya imekuja kwamba asidhihirishe isipokuwa jicho moja tu. Kwa hiyo ina maana ni kitambaa, hata macho hayaonekani. Yeye anaona kama tinted, yeye wao hawamuoni. Lakini siku hizi zina matundu, pua iko nje, unavaa macho, yani nikabu inaonyesha huku kote. Sasa nikabu gani inaonyesha macho na pua vyote? Nataka kupitia dirishani. Kwa hiyo hasa kama hiyo nikabu fujo. Mtu amevaa nikabu lakini anaonekana uso mzima umejitiliza kwenye nikabu. Sasa alhasi kwamba hizo bado zina shida Waislamu. Jambo la pili, ayakuna wasi'a. Sharti ya pili niqabu, vazi la mwanamke. Sharti la pili hijabu hiyo iwe ni pana. Ukivaa hijabu hiyo ni pana, la dhayika, isiwe ni finyo, isiwe ni yenye kubana. Yubdi taqati'al jismi, ambayo inaonyesha mikatiko ya mwili, kwamba huu mwili unaishia hapa na hiki kinaanzia hapa. Hijabu ukiwa umevaa hiyo, pia hujavaa hijabu mama bado. Sasa mnafahamu na zishonaga siku hizi hijabu za kubana. Wengine wanavaa juba, baibui, alafu wanapiga nikabu kama wanawake wa Mombasa wanavyovaa na wanawake wa Zanzibar. Hawajavaa hijabu, na wanawake wa Tanga, wa Pwani kwa ujumla. Yaani yeye anavaa juba lake, alafu juu anaweka nini Waislamu? Anaweka nikabu, khalasi kote huko iko uchi. Kasiyatun, malizieni. Ariyatun, ukitoka hapo hujahifadhi hapo wewe mzembe. Hii kasiyatun ariyatun. Uhifadhi, simenelewa Islam. Hifadhi, mbona vingine mnahifadhi vya fitina fitina na umbea, lakini hili liwashinde, hili mlihifadhi. Kasiyatun ariyatun, wamevaa ila wako uchi. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za hijabu hiyo, hiyo hijabu wa Islamu inatakiwa iwe nini? Iwe ni pana, isiwe ni ya kubana, inayoonyesha mikatiko ya mwili. Sharti la tatu, alla yushbiha libasa alkafirati, vazi la mwanamke wa Kiislamu lisifanane na vazi la wanawake wa kikafiri. Wanawake makafiri wanavovaa, nyinyi mnaona wanavaa hovyo hovyo, simenelewa Islamu. Mavazi sasa usivaa hivyo, vazi lako lisifanane na mavazi haya. Sharti la nne, alla yushbiha libasa rijal, vazi la mwanamke wa Kiislamu, hijabu ya kisheria kwa mwanamke isifanane na vazi la wanaume. Siku hizi wanawake nao wanapenda kuvaa suruali, navaa suruali nao wanatoka. Suruali kwa mwanamke haifai, isipokuwa ni ile ya kuvalia ndani ya nguo yake, na yenyewe isiwe kama ya wanaume. Ni suruali za kike ambazo hazimbani mili ya wanawake namna ilivyovaa, si ya kubanwa. Inatakiwa ifunikwe tu, lakini si ya kubanwa banwa. Sasa ukivaa visuruali vya kawaida, ziko suruali wanazitengeneza kusudi za kuvaa kwa mwanamke, anazivalia ndani. Lakini mwingine anavaa jinsi, anakwambia sasa hii simeivalia ndani. Sasa jinsi ya nini wewe mama? Achana na jinsi, vaa nguo za kawaida ambazo hazina tabu. Majinsi yana tabu, yana ukakasi. Asema nguo yenye ukakasi kakasi inahitaji nguvu kuyavo, yani kulivua lenyewe mpaka msubiri mume wako atoke kazini ndio atavua. Kusala nini? Shida tu. Kwa hiyo alhasil, mwanamke hatakiwi mambo mazito mazito ya shida shida, nini ya kero kero. Siko nguo zake za kawaida ambazo zinamfaa ndio azivae, kwa hiyo zisifanane na nguo za wanaume. Alla yakuna shafafa, sharti la tano, vazi la mwanamke wa Kiislamu lisiwe ni laini. Shafafa ni kitu laini, menelewa Islamu. Ile nguo laini kakitambaa kama mtandio, yani umetengeneza hijabu jilbabu, lakini mtandio umechukua mtandio ukashona hijabu, hiyo hijabu au pazia inakuwa ni mtihani. Sharti ya sita, alla yakuna fi haddi dhatihi zina, isiwe hiyo hijabu yenyewe ni pambo, yenyewe kama yenyewe ni pambo. Simenelewa Islamu, lenyewe hicho kitambaa hicho, hiyo nguo ulivaa ni pambo. Unaenda kushona hijabu kwenye shela, si shela, au unachukua maua maua, au unachukua maua ya kufuma yale ukashona hijabu. Yenyewe lenyewe ni pambo, limekaa kama pazia. Simenelewa Islamu, inakuwa si sawa sawa. Alla yakuna mu'attira wala mubakhira, mu'attara wala mubakhara, lisiwe vazi lako limetiwa manukato wala udi. Hijabu yako ukitaka kuvaa nguo zako kutoka, usizitie manukato wala udi, manukato ya kunukia. Sasa jamani, tutoke tunanuka kwaje ni wajani? Tutoke tunanuka hapa na sisi wanawake sitakuwaje? Ujiambie tuko tunanuka. Wewe kavae vizuri, kajistiri, kajisafishe, lakini ukitoka yale manukato ya ziada yaache. Simenelewa Islamu. Siku hizi kuna losheni na zile zinanukia kama hayo manukato. Kwa sababu mwanamke atakayejipaka manukato akapita kwa wanaume wakageuza shingo zao wakamtazama, anahesabika kazini nao. Sasa wewe kuanzia asubuhi umepaka manukato na zini na watu bila kujua tu. Simenielewa sana. Sasa haya yote ni jambo ambalo halitakiwi. Alla yakuna thawbu shuhura. Shati ya nani? Hiyo nguo yako utakayovaa ewe dada ya Kiislamu isiwe ni vazi la shuhura, la kustajabisha, la kushangaza. Yani hakuna mwenye hilo vazi isipokuwa wewe. Mpaka ukipita mahala watu wanafanya nini? Wanajua kabisa kwamba ndo wewe. Mama una mama fulani kapita, una nguo fulani zinajifanana fanana, umeenda huko Dubai umekuja na linguo kama lijabu kama la yoni wewe kikatuni mtu watu wanakushangaa, mji mzima ni wewe tu. Usinifae la hivi. Nielewa Islam, isiwe ni nguo ya shuhura ambayo ya kufanya wewe uwe maarufu tu kupitia hiyo nguo. Allah atuhifadhi. Kisha anamalizia anasema hivi: ukhti, ewe dada, shuria alhijabu, imewekwa sheria ya hijabu, lisatri au lisitri au lisatri, kwa ajili ya kustiri. Miongoni mwa malengo ya hijabu ni kukustiri wewe, walaisa lizina walafati al-anzar. Malengo ya hijabu si mapambo. Hijabu imewekwa kwa ajili ya kukustiri, si kwa ajili ya kukupamba tu eti uonekane mzuri. Na ndio maana leo hii jilbabu watu watafuta mifumo tofauti tofauti. Hijabu mara imekaa hivi, mara huku imepanda, huku imeshuka, wameweka madudududu ya kuwakawaka. Mara hijabu inafungwa kwa remote, inafunguliwa kwa remote, yani vurugu vurugu nyingi. Hijabu imewekwa kwa ajili ya kukustiri, si kwa ajili ya kupamba. Wala hijabu malengo yake si kugeuza nyuso za watu ili wakuone umevaaje. Fahdhari min shatta al-albisa, tahadhari ewe mama dada wa Kiislamu na mavazi mbalimbali, almutabarrija, ambayo yanaonyesha uchi, yasiyokuwa na stara, allati tusawwaku ala annaha hijab, mavazi ambayo yanapigiwa kelele kuwa ni hijabu, yamewekwa masokoni, yanauzwa tena bei kubwa, kumbe unakuta haina mashati. Haya mashati akina mama Kiislamu yachukue, ukishakula mnamme wako kaa umsomee, umwambie haya hizo ndio mavazi ya Kiislamu. Anasema fal ibratu bil haqa'iq, mazingatio ni uhalisia, la bil mustambayat, wala si majina. Wa alayki bil hijabi, jilazimishe hijabu, alladhi, ambayo taqaddama shurutu thamania, zimetangulia sharti zake nane. Tas'adina bihi fi darain, utatukuka kupitia bazilo katika dunia na akhera. Anasema hapo, mmeona, hadha unmudhaj lilhijabi shari'i, huu ndo mfano wa hijabu ya kisheria. Mnaziona kina mama mna vitabu original na wana vitabu original, wale wenye vitabu original angalia hivi vazi la kijadi juu hapa, alhamdulillah, vazi sasa kwanza ni panda imeshuka sasa, alafu hapa chini nakwambia hadha tabarruj wala isa hijaba, huu ni uchi wala si hijaba. Haya ni mapambo, ni hijabu isiyokuwa na stara. Angalia hijabu hizi vurugu tu, majuba mara sijui nini, hizi za kuvalia ndani. Ni akina mama ndo mnazitaka hizi, ndo mnazinunua mnaenda nazo kwenye nini, kwenye shughuli. Kuna mambo yanaitwa shughuli, mnayajua jamani? Tuende kwenye shughuli. Hizi shughuli hizi zina shida sana. Ukhti, ewe dada, qad jiti ila al-masjidil haram, umekuja katika msikiti mtukufu wa Maka, hapo ni nasaha kwa watu wanaoenda kule, umesikia? Au ila al-Masjidi Nabawi, au katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna mtu ashawahi kwenda anajua, na kama mjawahi kwenda muombe Allah mwende. Simenelewa Islam? Muombe Allah mwende. Hakuna sehemu ambayo Muislamu anaitamani kufika kama Maka au wapi au Madina, ndo sehemu ya kujivunia kwamba nimetembea. Yeyote aliyezunguka dunia yote, nenda utakapokwenda, kama hujafika Maka na Madina, wewe mshamba tu, wewe hujatembea. Nasema nimetembea sana Ufaransa, UK, sijui nimeenda wapi, Dubai. Mwingine akamwambia nimeenda Burj Khalifa, kuna burji moja ile ghorofa kubwa duniani liko Dubai, nimefika pale, mimi ndo naendaga kupumzika. Wewe hujatembea, nenda Maka na Madina, wewe Muislamu, toe ushamba kule, toe stress, hela zipo. Sasa unashindaje kwenda kule? Wengine wanakuta mume wake anamhangaikia, mbe mke wangu uliniahidi mimi kununulia kiwanja, ninunulie kiwanja. Kiwanja chenye kinauza milioni 15, wakati kwenda umra milioni 5. Simwambie mume wangu kwa nini usimpeleke umra? Mimi nikaenda kaona msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikaenda Madina. Wallahi ukifika pale utaona kheri kubwa na mazingatio makubwa. Simenelewa Islam? Lakini kuna watu sisi wakati tuko kule, kuna watu wanakuja kina mama, subhanallah, shida yambia bora huyu angebaki akalima. Yeye akija huko, lakini angalau kidogo atatoka amepata nini? Amepata mazingatio. Kwa hiyo nakuta umezenwa na wafanyia makubwa, lakini katika hayo pia wafanyie nini? Unamshawishi akupeleke umra, au yeye mwenyewe kama hana uwezo wa kwenda wawili, aende akafanye hija au akafanye umra. Ni sehemu ambayo ni muhimu sana, ni haki ya Waislamu kufika sehemu hiyo. Tunaomba Allah atujalie tufike, na walioenda Allah ajalie turudi. Na anasema rahbatan fil ajri wa thawab, ewe uliyekuja kwenye misikiti miwili ukiwa na mapenzi na matumaini ya kupata ujira na malipo kwa Allah, fala tukhti'i fi sitri wal hijabi, basi usikosee katika stara na hijabi. Watadhakari ayatuha almubarak, nakumbuka ewe dada uliyebarikiwa, annaki fi baiti llahi ta'ala, kama wewe uko ndani ya nyumba ya Allah mtukufu. Wa anna Allah muttali'un alayki, na kwamba Allah anakuona. Ya'lamu ma ya'lamu alkhalqu ajma'un, anayajua yale wanayoyajua viumbe wote, Allah anayajua. Wa huwa ahaqqu an yustahya minhu fi kulli makan, Allah na haki zaidi kuonewa haya kila sehemu. Fakaifa bibaiti, vipi ukiwa nyumbani kwake, katika nyumba yake ndani ya msikiti? Ukhti, ewe dada yangu, inna ikhwanaka, hakika ndugu zako, fi hay'ati al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, katika kamati ya kuamrisha mema na kukataza maovu, bil masjidil haram, ndani ya msikiti mtukufu wa Makka, yatamannawna laka, wanakutamania, ziyaratan 'amiratan bita'a, ziyara iliyojawa na taa, iliyopangwa na iliyojawa, iliyosheni utiifu wa Allah. Tatrahina fiha sayiat, Allah jalie utupilie mbali maovu kupitia ziara hii. Watatazawadina fiha bilhasanat, na uchukue akiba katika hii ziara ya mema. Waturdhina fiha rabbal bariyat, na umridhishe katika hii ziara yako Mola wa walimwengu, Mola wa viumbe, Allah tabaraka wa taala. Hii ilikuwa ni nasaha kwa ajili ya kina mama na walioenda kule kufanya ziara na kwenda kufanya hija na umra. Ma'a tamanniyatina laki bitawfiq, pamoja na matumaini yetu kwako wewe kwamba Allah atakuwafikisha kuyapata yale unayokusudia ya kheri, walqabul, na kukubaliwa ibada yako, walfalahi fi darain, na kufaulu katika nyumba mbili ya dunia na akhera. Hapa ndo mwisho wa risala yetu hii, na tutakuwa tumeimaliza ar-risalatul amma li shu'uni al-masjid al-haram wal-masjid an-nabawi hay'atul amri bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar bil masjid al-haram. Hapo ndo mwisho wa nasaha zetu kwa leo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Kabla